Powoli wschodzi słońce i podnosi się poran na mgła. Widzę w oddali jeden znak za 5-2. Dwie postacie, które chyba trochę znacie. Jak nie znacie, to poznacie, słuchać i przyjemność macie. Dip, gdzie jesteś? Odezwij się, mój bracie. Siemacie. Moja głowa pełna rymów, tak jak gówna pełne wasze gacie. Teraz hasem pogadacie. 1,70 m, kilka wzrostu, oczy kolorowe, włosy łyse, 70 kg i 3,5 na łapie. Hans, gdzie jesteś, ty wariacie? Jestem już z powrotem, walę snów mikrofon, tak jak Kowal wali swoim młotem. Przebijam cię na wylot mym lirycznym grotem. To dopiero kilka sekund, a co będzie potem? Potem wypalę tobie na klacie dwie cyferki. Jakie? Domyślasz się sam, żebyś mógł z Ułą chodzić na plażę. Mówią to są oni, ja ich bardzo dobrze znam. Myśl nad propozycją, a ja nadal gram. Bo ma pewien plan, który muszę tu zrealizować. Muszę dojechać do mety, znaleźć miejsce i gdzieś zaparkować. Pięta joyki w mej kieszeni, w głowie milion razy tyle rymu jak zjawa, wyłaniam się z dymu. Moje słowa zalewają was jak dzień buterki. Jak Pacyfik, jestem wielki i głęboki, tak jak ruch mariański. Niebezpieczny, tak jak pakistański. Oddział specjalny, łączę przyjemne z pożytecznym, tak jak seks oralny. Niepoważny i niepowtarzalny, oryginalny. Has jedyny w tym rodzaju, jedyny taki w kraju. Jedyny w tym rodzaju, jedyny w tym rodzaju. Ma liryka jest wyzwaniem dla was jak na stole siachy. Pędzące zdanie osiągają czasem cztery machy. A więc nie wykrzywiaj twarzy, jak jej nie rozumiesz. Nie nadążasz ze słuchaniem, stań oko w oko z moim rymowaniem. Toczę się przez życie, byle dalej, byle się nie zatrzymywać. Byle nie przegrywać, byle nie udawać. Tobie może się wydawać, że ja już zniknąłem. A ja nadal będę tam, gdzie byłem. Nic się nie zmieniłem, cały czas nie do pokonania. Lirycznie na samym szczycie stoją moje zdania. Technicznie dalece zaawansowany styl mojego rymowania. Tu rozgościa hip-hopowa samego Poznania. Wsłuchaj się w ten beat i zbadaj swe doznania. Tu 5-2, tu 5-2, dwie cyferki, to 70 cm wzrostu, więc nie jestem wielki. Tyle zniszczone już są moje nerki, choć mam 18 lat, tak bywa. Czas będzie lat, szybko przybywa, nie ma chwili do stracenia. Gdy ty stoisz w miejscu, wszystko wokoło się zmienia. Ustroje padają, ci co pamiętają, umierają. Młodzi tylko to, co nowe znają. Na gruzach ktoś zbudował lepsze czasy. Ludzie w hip-hopie dla kasy, produkcja dla masy. To czym gardzę, wprost kopalni doskonałych rymów. Duch pogromców udawanych, skurwysynów. Naszym motem jest reakcja, a nie prowokacja. Dym jest, tu jest nasza pierwsza i ostatnia stacja. Stacja Dębie. Kiedy ja mówię 5, wy mówicie 2. 5, 2, 5, 2. Kiedy ja mówię 5, wy mówicie 2. 5, 2, 5, 2. Dym jest nazwita, nasza pierwsza płyta. Dym jest nazwita, nasza pierwsza płyta. Pozdrowienia dla ziomków Dębca. Mówi Hanson, liryczny przestępca. Stacja Dębiec, stacja Dębiec. Stacja Dębiec. Stacja Dębiec, stacja Dębiec. Stacja Dębiec, stacja Dębiec, stacja Dębiec, stacja Dębiec, stacja Dębiec, stacja Dębiec, to jest nasza pierwsza i ostatnia stacja.